तुम्हारा प्लान तो कामयाब हो गया। पापा ने मुझे डेडलाइन दी है कि 2 दिन में तुम्हें शादी के लिए मनाना है, वरना वो मुझे इस मेंशन से बाहर फेंक देंगे। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मैं अपने घर में एक क्रिमिनल बन गया, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि मैं नशे में था। तुम तो होश में थी, तुम मुझे रोक सकती थी, लेकिन तुमने मुझे रोका नहीं। रोकती भी क्यों, घर बैठे बैठे इतने बड़े मेंशन की मालकिन जो बनना चाहती हो। आरा ने अभिमान के हाथों को पकड़कर झटकते हुए कहा, जो भी बोलना है दूर से बोल। खबरदार अगर तूने आराध्या को हाथ लगाया, एक और चांटा तेरे गाल पर खींच कर मारूंगी। एक बार नहीं सोचूंगी कि तू मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी नहीं है। एक तो इतनी गिरी हुई हरकत करता है, हमारे मंदिर जैसे घर को तूने अपवित्र कर दिया, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रहा है। बात करनी है तो कर, नहीं करनी है तो निकल जाए यहाँ से, और मुझे तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक तुझे अपने किए पर पछतावा ना हो। अभिमान ने आर्या को देखकर कहा, माँ कम से कम तुम तो मेरी हालत पर तरस खाओ। मैं कह कहकर थक गया कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, होश में नहीं किया, लेकिन सबको मैं ही गलत नजर आता हूँ। आर्या ने अभिमान को थप्पड़ दिखाते हुए कहा, क्योंकि तुम गलत हो। तुम अगर होश में नहीं थे तो क्यों गए आराध्या के पास? क्या लेने गए थे आराध्या के पास, बताओ मुझे। अभिमान अब चुप हो गया। उसके पास अपनी माँ के सवालों का जवाब नहीं था। इस बात को तो अभिमान ठुकरा नहीं सकता था कि वही तो आराध्या से स्टोर रूम में मिलने गया था, वही तो आराध्या को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर गया था। और एक यही बात पर अभिमान कमजोर पड़ जाता था। अभिमान ने फिर से अपना गुस्सा कंट्रोल किया और आर्या को देख कर बोला, पापा चाहते हैं मैं इससे शादी कर लूं। इसे बोलो कि शादी के लिए हाँ कर दे बिना किसी ड्रामे के। आर्या कुछ बोलती इससे पहले ही आराध्या ने खींच कर एक चांटा अभिमान के गाल पर जड़ दिया और उसका कॉलर पकड़कर हिलाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? अभिमान तो हैरानी से आराध्या को देख रहा था। आराध्या बोली, कल रात कुछ और थे और अब कुछ और हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से शादी करूंगी? तुम मेरे पास अपने अभिमान के साथ आओगे और कहोगे कि आराध्या मुझसे शादी कर लो और मैं किसी पागल लड़की की तरह खुश हो जाऊंगी। तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। आर्या ने आराध्या को संभाल लिया और आराध्या की आंखों में आंसू बहने लगे। अभिमान बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? एक तो मेरे नशे में होने का फायदा उठाती हो और ऊपर से सती सावित्री बनने का नाटक भी करती हो। आराध्या ने आर्या के हाथों को झटकते हुए कहा, छोड़िए आंटी और अपने बेटे को संभालिए, मैं तो खुद भी संभल जाऊंगी। कभी नहीं सोचा था कि इस घर में आऊंगी तो मेरे साथ ये सब भी होगा। पहले तो मुझे लगता था कि बस अभिमान मुझे और मेरे भाई से नफरत करता है, लेकिन अपनी नफरत के चलते मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये कभी नहीं सोचा था। अभिमान को गुस्सा आ गया, उसने भी उंगली दिखाते हुए कहा, आराध्या तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। हाँ मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से नफरत करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने करीब करने से अच्छा है मैं बाहर मुंह मार लूं। ये सुनते ही आर्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और फिर से उस पर चिल्लाते हुए बोली, अभिमान अभी की अभी जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। अभिमान ने भी गुस्से में कहा, तो कहो इससे कि मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। आराध्या भी चिल्लाते हुए बोली, नहीं करूंगी तुमसे शादी, नहीं करनी तुम जैसे घटिया इंसान से शादी। सुन लिया तुमने, अब जाकर कह दो शिवाय अंकल को कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। इतना कहकर आराध्या ने आर्या को देखा और रोते हुए कहा, आंटी मुझे घर जाना है, मुझे मेरे भाई के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। आर्या ने आराध्या को संभालते हुए गले लगा लिया और अभिमान को देखकर गुस्से में बोली, सुन लिया ना आराध्या का जवाब, अब जाओ यहाँ से। अभिमान भी गुस्से में वहां से चला गया और सीधा अपने कमरे में आया। जब वो कमरे में आया तो उसने देखा उसका पूरा कमरा साफ था। अभिमान को फिर से गुस्सा आने लगा और उसने फिर से तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। उसके मम्मी पापा आराध्या का साथ दे रहे थे, उसका नहीं। उसे तो उस रात का कुछ भी याद नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि उसने जबरदस्ती की या आराध्या ने उसका साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ अवनीत तैयार हो चुका था, लेकिन पीहू ऐसे ही बालकनी में खड़ी हुई थी। अवनीत ने पीहू के पास जाकर प्यार से कहा, पीहू घर चले। पीहू ने गुस्से में कहा, अभी नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिनों पहले ही तो हम आए थे और अब तुम जाने की बात कर रहे हो। अवनीत ने पीहू को समझाते हुए कहा, देखो तुम गुस्सा मत किया करो, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, जब तुम्हारा मन हो तो वापस आ जाना। पीहू ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं वापस आना ही नहीं चाहती, एटलीस्ट तुम्हारे साथ तो नहीं आना चाहती। मुझे समझ नहीं आता मेरे माँ बाप ने में मेरी शादी क्यों कर दी? और तभी गेट से हीर की आवाज, पीहू ये क्या बदतमीजी है, अपने पति से कोई ऐसे बात करता है? पीहू ने हीर को देखकर शिकायत करते हुए कहा, आपने मेरी शादी अवनीत से ही क्यों की? मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनते ही हीर की आंखें रानी से फैल गई। हीर कुछ बोलती उससे पहले ही अवनीत ने हीर की तरफ इशारा किया और हीर चुप हो गई। अवनीत बोला, देखो मैंने कहा ना, मैं तुम्हें आराम से डिवोर्स दे दूंगा, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही डिवोर्स पेपर बनवा दूंगा, तुम साइन कर देना और उसके बाद हमारा आराम से डिवोर्स हो जाएगा। पीहू बोली, ऐसी बातें मत करो, जैसे तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो, समझे? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। इतना कहकर पीहू वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही हीर की आंखों से आंसू आने लगे। अवनीत ने हीर की बाजू को पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा और खुद उसके सामने जाकर बोला, बड़ी माँ आप फिर से रोने लगी, आप जानती तो हैं उसकी हालत। हीर बोली, उस हादसे के बाद सिर्फ पीहू की जिंदगी नहीं बदली, तुम्हारी भी बदल गई। सिर्फ पीहू ही नहीं थी जिसने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी, अरे तुमने भी तो अपनी बहन को खोया था। कहकर हीर रोने लगी। अवनीत ने भरे गले से कहा, बड़ी माँ बस करो ना, क्यों उस दिन को याद करती हो? दुख को हम पकड़ कर रखेंगे तो वो हमारे साथ साथ हर जगह जाएगा। हीर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन मैं क्या करूं, अब भी वो दिन याद करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, जब मैंने वीरा और विराज की लाश अपनी आंखों के सामने देखी थी। कहकर हीर फिर से रोने लगी। फ्लैशबैक। 8 साल पहले अवनीत ने अपनी MBBS खत्म कर ली थी। अवनीत रघुवंशी मेंशन अपनी बहन से मिलने आया था। जैसे ही वो मेंशन के अंदर आया, हीर की नजर अवनीत पर गई। हीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, अवनीत तुम? अवनीत भी अपने दोनों हाथ फैलाकर हीर के पास गया और हीर को गले लगाकर बोला, हाँ बड़ी माँ मैं फाइनली आ ही गया। हीर ने अवनीत के गाल पर हाथ लगाकर कहा, हमारे ऊपर एहसान हो गया कि तुम यहाँ आ गए, वरना मुझे तो लगा कि तुझे कभी देख ही नहीं पाऊंगी, कभी रशिया कभी इंग्लैंड कभी कहीं बस घूमता ही रहता है, तेरा मन नहीं करता कि तू अपने परिवार के पास रहे। अवनीत बोला, हाँ तभी तो आया हूँ। खैर ये बताइए वीरा दीदी कहाँ है? ये सुनते ही हीर के चेहरे पर उदासी आ गई। हीर बोली, कहाँ होगी, बस अपने कमरे में। जब से हमारी शिवांगी का किडनैप हुआ है तब से मैंने वीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी, फिर आज भी ऑफिस में बिजी हो गया। हम कई बार कह चुके हैं कि दूसरा बेबी प्लान कर लो, लेकिन दोनों ही मना कर देते हैं। दोनों ही यही कहते हैं कि अगर उन्होंने दूसरा बेबी प्लान कर लिया तो वो अपनी शिवांगी को भूल जाएंगे। कहते कहते हीर की आंखों में आंसू आ गए। अवनीत ने हीर के आंसू पोंछ कर कहा, बड़ी माँ रोने से क्या होगा, मैं तो ये सोचता हूँ आप इतना रोती हैं तो मेरी बहन कितना रोती होगी। हीर भरे गले से बोली, अवनीत तू यहाँ नहीं था, तुझे नहीं पता कि मैंने तेरी बहन को कैसे संभाला। उस वक्त वीरा को देखकर मेरा तो कलेजा फट गया था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान जा रही है। तुझे बता नहीं सकती क्या बीती है तेरी बहन पर। अवनीत बोला, शिवाय चाचू तो पता लगा रहे थे ना, क्या शिवाय चाचू को कुछ पता नहीं चला? हीर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, शिवाय भैया ने कहा है कि हमारी शिवांगी की मौत हो गई। ये सुनते ही अवनीत थोड़ा सा हैरान हुआ। अवनीत ने हीर को दिलासा देते हुए कहा, अब जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो है हमें उसे संभाल लेना चाहिए, मैं जाता हूँ दीदी के पास। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और अवनीत वीरा के कमरे की ओर बढ़ गया। अवनीत ने देखा तो वीरा बालकनी में छोटे से गार्डन में बैठी हुई थी। वीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो एक टक बस एक फूल को देखे जा रही थी। और तभी अवनीत ने अपने आंसू पोंछे और वीरा के पास जाकर बोला, दी मैं आ गया। वीरा ने अवनीत को देखा तो मुस्कुरा कर बोली, अरे अवनीत तुम आओ बैठो। अवनीत जाकर वीरा के पास बैठ गया। वीरा ने कोई बात नहीं की, वो फिर से खामोश हो गई। अवनीत ने वीरा का हाथ पकड़कर कहा, दी जो हो गया सो हो गया। वीरा बोली, अवनीत मेरी एक ही बेटी थी, उसे भी किडनैप कर लिया, भगवान को मुझ पर तरस नहीं आया। शिवाय भैया कहते हैं कि मेरी बेटी मर गई, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी जिंदा है। अवनीत बोला, दी अगर ऐसा है तो शिवांगी रघुवंशी मेंशन वापस आएगी, आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए। वीरा खुद को संभाल नहीं पाई और उसने अपने भाई को गले लगाकर अपना दुख दर्द उसके कंधे पर निकालना शुरू कर दिया। अवनीत ने भी अपनी बहन को कसकर पकड़ लिया। अवनीत तो अपनी बहन को समझाता रहा लेकिन वीरा को संभालना अवनीत के बस की बात नहीं थी। और तभी कमरे में विराज आया। विराज ने अवनीत और वीरा को देखा तो देखते ही समझ गया कि वीरा को फिर से शिवांगी की याद आ रही है। विराज वीरा के पास गया तो वीरा विराज को गले लगाकर रोने लगी। विराज वीरा को समझाते हुए बोला, बस करो वीरा, कितना रोओगी, मेरे हाथ में होता तो मैं क्या कुछ नहीं कर देता, लेकिन मेरे हाथ में था ही नहीं। अवनीत से अपनी बहन का दुख देखा नहीं गया और वो कमरे से बाहर चला गया। वहीं विराज वीरा को संभालने की कोशिश कर रहा था लेकिन वीरा के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। विराज वीरा को लेकर सोफे पर बैठ गया। ये लगभग रोज का ही था। वीरा अपनी बेटी को याद करती और रोने लगती और विराज उसे संभालता। करीब आधे घंटे बाद विराज ने वीरा के माथे को चूमकर कहा, अनाथ आश्रम चलें? वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। विराज ने वीरा को गोद में उठाया और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। विराज ने भी वीरा की तैयार होने में हेल्प की क्योंकि वीरा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका ना तैयार होने का मन करता था ना किसी से बात करने का मन करता था। ज्यादातर वो अपने कमरे में ही रहती थी। थोड़ी देर बाद वीरा और विराज तैयार होकर बाहर आ गए। हीर ने दोनों को देखकर कहा, शाम को घर जल्दी आ जाना। विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी और वीरा को संभालता हुआ मेंशन से बाहर ले गया। विराज को क्या पता था कि अब वो अपनी वीरा के साथ कभी भी मेंशन वापस नहीं आएगा। किसने किडनैप किया विराज की बेटी शिवांगी को?